www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اترك ما أوحي من الكتاب. صدق الله العظيم. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، یہاں آ کر انتہائی مناسب اور مسرور ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء سبھی ماشاءاللہ متدین طریق سے مراسل رکھنے والے، محبت سے ملنے والے، یہ سب سے بات ان کے اندر بڑھ جاتی ہے. یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے اور یہ بہت بڑا اللہ آپ حضرات پر اللہ کا کرم ہے کہ ایسا مجمع یہاں جمع ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں چلنے والا، اس کا ذوق رکھنے والا. بہت بڑی غریبت ہستی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق دے. مطلب تو آپ حضرات کا آنا میرے لیے بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے. علامہ شاہرانی نے لکھا ہے، اساتذہ کو معلمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے طلبا کو تم کھیت سمجھو، کاشتکاری کی زمین ہے، اور یہ نہ رہے تو تم بیج کہاں ڈالو گے. جس طریقے سے معلمین کا ایک بہت بڑا منصب ہے، درجہ ہے، سے متعلمین کا بھی درجہ ہے. بہت جگہ ایسا ہے مولانا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو طالبین ملے ہی نہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کسی طرف رجوع ہو جائے. اس کو ناز انداز کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. ہمارے دیار میں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے، مولانا علی احمد صاحب. میں نے یہ بات حضرت ماں صاحب سے، اللہ صاحب سے دسویں مرتبہ سنا ہے، بکا اولادا، کہ وہ پوچھتے تھے کھانا پکا پکایا تیار ہے، کوئی کھانے والا نہیں. بہت بڑے عالم، میں نے لکھا بھی اقوال سرم میں، حضرت بادشاہ سندہ صاحب یہ بات یوں ہی تو نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے کھانا پکا پکایا تیار ہے، کوئی کھانے والا نہیں. کبھی فرماتے تھے کہ میرے پاس پورا طالب کیا ہے، آدھا طالب بھی نہیں آیا. اللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ ہی متوجہ فرماتے ہیں کسی طرح، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ جمع ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اس کا اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے مجمع بہت کم ہے. اجلس بنا نومن و سعادت، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ فرماتے تھے آؤ بیٹھو ایمان تازہ کریں. معلوم ہوا کہ ایمان کے تازہ کرنے کی بھی بہت بڑی وقت اپنا تب تو صحابہ فرماتے تھے. اجلس بنا نومن و سعادت، ایمان لائے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے تازگی کا بھی انتظام رکھنا چاہیے. ہر چیز کے تازگی کا اس کے مرکمت کا انتظام ہوتا ہے, تو کیا اپنے دل کو درستگی کی اس کے صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ چیز بھی سی, جد دل وہ ایمان کو بے کرمت لا الہ الا اللہ, یہ تازگی تو ہے, اپنی ایمان کو تازہ کرو کرمے طیبہ سے. یہ لا الہ الا اللہ جو دیا گیا ہے یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. آپ کو معلوم ہے حکمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پدمردہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب بھی نہیں دیا سلام کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے, کہا معلوم ہی کیا عثمان کو ہو گیا, میں ادھر سے گزرا سلام کیا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کوئی بات ہے, اہم بات ہے, ہم لوگ رہتے کچھ کچھ کہہ دیتے, کوئی اہم بات کو ضرور کہہ دیتے, کچھ یہ ہو گیا ہوں کیا فرمایا, نہیں اہم بات ہے, ساتھ سامنے نہ کر, کوئی اہم بات ہے, چلو میں عثمان جا سکتا ہوں, میں اس سے دریافت کروں. آئے تشریف لائے, عثمان تم کو کیا ہو گیا, دیکھیے گائے لب اس طرح بولتے تھے آپ, عثمان تم کو کیا ہو گیا, عمر گزرے تم کو سلام کیا, تم نے جواب ہی نہیں دیا, کہا مجھے پتہ ہی نہیں عمر کب آئے, کب سلام کیا, کب گزرے, مجھے کچھ پتہ نہیں, مان گئے. کہا آخر کیا بات ہوئی, کہا بات یہ ہے کہ دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج نہیں پوچھا, اور کوئی بات نہیں, فکر یہ تھی کہ جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نہیں پوچھا. کہا میں پوچھ چکا ہوں, حضرت صدیق نے کہا میں پوچھ چکا ہوں, اس کا علاج وہی ہے کہ جس کو حضرت ابو طالب پر, حضرت ابو طالب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا, انہوں نے انکار کر دیا, وہی علاج ہے, لا الہ الا اللہ, آسان لا الہ الا اللہ, بہت بڑا علاج. من بولے وسوسہ فالح بالکرمت طیبہ, علامہ نبی جو وسوسہ میں مبتلا ہو اس کو کرم طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ جب یہ کلمہ کفر کے ظلمات کو دور کرتا ہے, ہزاروں سال کا کافر ایک مرتبہ دل سے کہتا لا الہ الا اللہ, کفر کے ظلمات ختم ہو گئے, بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو مومنین کو جو وسوسے آتے ہیں اگر اس کلمے کا ورد ہو تو کیا وہ دور نہیں ہوں گے؟ ضرور پڑھیں تو ہم لوگ لا الہ الا اللہ, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت, انگلش بنا نو من اثر, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے مجمع میں شریک ہونے کی بھی توفیق دے, اور ہر ایک اپنی اصلاح کی نیت سے آئے, نہ کوئی سالے نہ کوئی مسلم نہ مسجد, سب کو ضرورت ہے اس کی, سب کو ضرورت ہے. بس میں نفس کا بہت دین یہ دون رب نے بتا دے براشی, نبی کو حکم رہا ہے آپ انوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رکھیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حجرہ شریفہ سے نکلیے, حجرہ شریفہ جو عرش کے پاس مقام, مگر وہاں سے نکلیے آپ, مسجد میں جائیے, کچھ اللہ کے لوگ ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے. سب اسی کہتے ہیں کہ کوئی چیز دل نہیں چاہتا ہے لیکن زبردستی اس کے ساتھ لگانا, تو چاہے آپ کا دل نہ لگے بس دل کا درد رہے, بس میں نفس کا مال لدی نہیں ہے تو ہوں رب ہوں بے بدا تو بلا شی, صبح شام جو اللہ کو جو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیے. تشریف لے گئے ہوئے سے پوچھا اے لوگوں تم کس لیے آ جمع ہو, کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, کہ ہم اس کو حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ بیٹھے. اللہ نبی کو حکم رہا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا. وہ کہتے ہیں وہ تبھی سبیل منانا میرے یہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے جو ہماری طرف متوجہ ہو اس کے راستے کے وہ اختیار کریے. بس تبھی سبیل من انام علیہ کبھی ہدا ہو مقتدی, یہ بھی تو ہے ان کی ہدایت پر آپ چلیے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جن چیزوں سے گزرے ہیں انہی طریقے پر آپ چل کے کامیاب ہوں گے. معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے لوگوں کے طریقے کو مستحدہ رکھنا چاہیے. نام نیک رفتگا ضائع وقوم, یہ نہ کہو کہ پہلے کے لوگوں نے کام نہیں کیا. نبی کو برا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کیا ہے, وہ کام حضور تک پہنچا اور وہ کام اب تک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحم فرمائے, کیونکہ تین چیزیں ہیں معیار انکار برسے شاست. اس کام کے معیار تین چیزوں پر ہیں, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, یہ بھی ہے. سیرت سلف کو نہ چھوڑو, جو ہمارے اکابر نے کیا ہے اس کو نہ چھوڑو. تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سیرت پر چل سکو, کوئی راستہ بنا سکو. انہوں نے بڑے مجاہدات کے بعد راستے بنا دیے, انہیں راستے پہ چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے, اللہ کی رضا تک پہنچو گے. بہت مطلب سیرت سر کتاب اللہ و سنت میں آ رہی کار کہتے ہیں معاش میں آ رہی کار بس شاعر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سر سرب کی سیرت کو نہ چھوڑو. جس نے بھی چھوڑا گمراہی کی طرف چلا گیا. بہت جمہور کو نہ چھوڑو, انہیں کو آپ جمہور کہیے. بعدوں نے جمہور کے کچھ خراب کیا تھا, نہیں چل سکے, نہیں چل سکے. ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ہمارے اکابی نے کیا ہے, جو ہمارے جس طریقے کو اختیار کیا ہے اس پر ہم چلیں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سیرت سلف تو میرے دوستوں بزرگوں یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ایمان والوں کے جگہ میں ان کے باغ میں ہم آ گئے ہیں. بہت بڑی بات. اس وقت سب سے پہلے تو الحمدللہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. عجیب وجہ, عجیب سرور, عجیب تر, بہت عجیب وجہ, بہت عجیب. عاشقوں کا آتا ہے, ابھی صبح میں نے بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی امیر ہو, رئیس ہو, اس کی کوئی مغنیہ ہو, گانے والی ہو, جب وہ پڑھتی ہے گاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. تعلیم سے بہت خوش ہوتا ہے. تمام عبادتوں کا سر یا تلاوت کلام ہے. مجدی صاحب بھی بہت لکھتے ہیں کہ سعادت منوط ہے بے تلاوت کرام اللہ. اللہ کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رسمی تلاوت سے نکال کر, لسانی تلاوت سے نکال کر کے حقیقی تلاوت کے منصب پر پہنچا دے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالی حضرت ماشاء اللہ صاحب آخر میں اسی پر بیان ہی کرتے ہیں, چاہے حضرت مولانا علی میاں دامن رحمۃ اللہ یا قاری طیب صاحب, ماں عبد الماجد دریا آبادی تلاوتی پہ بیان فرماتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلاوت سے خاص تعلق پیدا فرمائے اور اس کی توفیق فرمائے. بعض زبان آئی میرے ذہن میں, علامہ بیضاوی نے بہت عمدہ اتر ماؤ ہوئے میرے کتاب پر لکھا ہے, تلاوت کرو تحفظاً لالفاظ ہی, تلاوت کرو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. وتقرباً الی اللہ بقراءتہ، تلاوت سے تقرب الی اللہ حاصل ہوگا، تحفظ ہوگا اور تقرب. اور تیسری چیز فرمایا علامہ بیضانی نے، وہ استشفاء للمعانی، اس کے معانی کی استشفاء کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے. جب کسی چیز کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس کے معانی منکشف ہوتے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی جنگل میں چلے جاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، یہ اللہ جیسا آپ نے فرا فرا پر منکشف فرمایا معانی کو، ہم پر بھی منکشف فرمائیے. معلوم ہوا کہ تلاوت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. تو آخر میں حضرت بادشاہ رسول اللہ تھا کہ پورا زور اسی پر رہتا تھا کہ تلاوت کرو، حقیقی تلاوت کرو، رسمی تلاوت سے نکلو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کی. بہت بڑی سب سے زیادہ قرب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام احمد نے خواب دیکھا، اللہ رب العزت سے کہا بما تقرب الیک، کس چیز سے ہم آپ کا تقرب حاصل کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے. میں نے کہا بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے یا بلا سمجھے، کہا بفہمن او بلا فہمن، تلاوت بہت بڑی قیمت ہے. علامہ بیضانی نے تین چیز لکھی، تقرب اللہ، تحفظ الفاظ و اکتشاف المعانی. حضرت نے کہا ہے وہ تلذذ بتلاوت ہی، اس کی تلاوت سے تلذذ کے لیے. علامہ بیضانی آگے بڑھا ہے وہ تلذذ، اور تلاوت کلام اللہ سے تلذذ کے لیے، اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرو. اس حقیق نے کہا وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا امر ہے. کیسی تلاوت فرماتے تھے، کیسی تلاوت، تو اس نیت سے کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کا الگ ثواب اور تسنن کا الگ ثواب ملے گا. وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام تھا. یہ میں امام غزالی کا قول نقل کیا، یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دعوت جو کرو، عام دعوت جو ہوتی ہے وہ اس لیے کرو تطعیب قلوب المؤمنین، یہ بھی ضروری ہے زمانے میں. کہیں دعوت ہوتی ہے نہیں تو اس کی بھی تو نیت ہونی چاہیے، یہاں آنے کی تو نیت بتلا دیا، اور جو دعوت بھی جو ہو رہا ہے اس میں بھی تو نیت اللہ رسول کی طرف سے کچھ ہوگی کہ نہیں، اس کی تعلیمات. امام غزالی نے لکھا، واقعی امام حجت الاسلام کہتے ہیں کہ اس لیے کرو تطعیب قلوب المؤمنین، ہم خدا پیدا کر کے مومنین کے قلوب کو خوش کریں گے، یہ بھی ایک مقصد ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں واجب ہے مومنین کے قلوب کو خوش کرنا، واجب ہے لفظ کہتے ہیں، ان کو کبھی تک خاطر نہ کرو، مومنین کے دل کو خوش کرو. اور نہ عمر لوگ ان کو سخت کہتے ہیں، اور ان کی تعلیمات یہ تھی. میں یہی کہتا ہوں کہ اتنی تعلیمات تطیب کربل میں نے کہیں سنی بھی نہیں، نہ کہیں دیکھی، دن رات یہی کرتے تھے، جاتے تھے راستہ چلتے رہتے تھے، اب جلالی تو تھے ہی کچھ تھے ہی، لیکن جاتے رہتے ٹھیک ہو رہا، بہت وہ خوش ہے. اب بھی کہتا کہ حضرت نے ہم کو پوچھا تھا کہ ٹھیک ہو رہا، بہت خوش. اور جو عالم جاتا تھا اسے کہتا تھا آؤ بیٹھو رہو، اچھا ہوا آ گئے، تم سے ہم کو کام لینا ہے، اب وہ خوش ہو جاتا تھا. زندگی بھر کے حضرت ہم سے کام لینے کے لیے گئے، یہ خوش ہر وقت ایسی باتیں کہتے ہیں جسے خوش. تطعیب قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنا، تطعیب القلوب المؤمنین، دعوت کھلا کے، کھانا کھلا کر کے، اس لیے تاکہ لوگوں کے دل خوش ہو. وہ تانیس و قلوب الاخوان، اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، چار پانی کے مانوس ہو جاتا کہ نہیں. ادھر ہم لوگ گئے افریقہ، ہم تھے بوٹا سا وغیرہ تھے، ایک آدمی نے کہا کہ سو جائیے حضرت، کچھ جان نہ پہچان کچھ نہیں. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جا کر کے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کس قسم کا آدمی ہے، دس چار پانی پانی میں آوے تو اندازہ لگے کہ کس مزاج کا آدمی ہے. بہت دیر تک ہم لوگ پریشان تھے کہ کم سے کم پانی پیے تو اس میں کچھ بولے گئی ہے، بولنے سے کچھ تھوڑا سا مانس ہوتا ہے. بہرحال نہیں بولے، نہیں ہوئے سب तो मैं उस वक्त समझ में आया कि वाकई कुछ बोल देने से, कुछ अच्छी बात कर देने से आदमी मानूस हो जाता है। तो कितना उनका जुमला है इमाम गज़ाली का, तानीस व कुलूब मोमिनीन, वो तो तजीब व कुलूब मोमिनीन और इख्वान मुस्लिमीन को मानूस करना, ये भी खुद ऐसी बात कहो जिससे वो खुश हो जाए, ऐसी बात कहो कि जिसकी वजह से उसके दिल को खुशी हो, तानीस व कुलूब मोमिनीन। और तीसरी चीज़ वही है, वह तसन्न बेसन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताम ताम, खाना खिलाने में हुजूर की सुन्नत एक है, ये नियत करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिलाते थे, इस वक्त हम खाना खिला रहे हैं, ये सब उसी को मैंने तिलावत में जोड़ दिया था। हाँ भाई, वे इमाम गज़ाली की इबारत है, तानीस व कुलूब कहते हैं ततीब व कुलूब मोमिनीन व तानीस व कुलूब इख्वत भाइयों के, वह तसन्न बिसन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इताम ताम, इताम ताम में सुन्नत की राय से खाना खिला रहे हो। सोचो कि हुजूर अब्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाने के लिए बेताब हो जाते थे, आते थे मेहमान आते थे, भाई किसी घर में खाना हो कहीं नहीं खाना, हर वाकई बद मशहूर है, खाना खिलाने की फिक्र हो जाती थी। हमारे बुजुर्गों को भी हमने देखा बहुत, अखीर में हमारे अदब तो बहुत कहते थे कमजमान, अजी सब आए हैं अल्लाह के रास्ते में, हम खाना भी रखे आए हैं, लियो जरा पैसे रुपया खिलाओ, देखो तकिया के नीचे रखा हुआ उसको खिलाओ, चार जरूर खिलाओ। और ये बहुत अंदाज, बहुत अंदाज से, कहीं और जगह नहीं है, जिनको बहुत सख्त कहते हैं उनका ये हाल है। वो कहते थे कि देखो सब किराया लगा के आए हैं सब, हम खाना भी रखे जा रहे हैं, हम ना चाय भी नहीं पिला रहे हैं, ये कहते थे, बिल्कुल नरम हो गए थे, बिल्कुल नरम। कोई आता था बस चूम लेते थे यार, यार बारह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख हमारे सामने है, खाने के बारे में भी है, इबादत के बारे में भी है, हर चीज़ में तारीफ मौजूद। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कोई मौका ऐसा नहीं है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मौजूद ना हो। कमाल तरीक है, दीन हमारा मुकम्मल, मुआशरत भी मुकम्मल, इबादत भी मुकम्मल, अकीदा भी मुकम्मल, मामलात भी मुकम्मल, मुआशरात को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं। ये सब मुआशरात के कबील की चीज़ें हैं जो इमाम गज़ाली ने पूरी एक जिल्द इस पर लिखा है। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है ये बातें कहने का मौका मिलता रहता है, आप हज़रा सुनते हैं, इसकी कदर करते हैं, तो बहुत मतलब आपकी तिलावत करामुल्ला में इसकी नीयत हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते थे, आपको तिलावत का अमर था, तमाम हमारे मशाइख ने तिलावत किया है, कराया है, इन बिना पर तिलावत का ख़ास एहतमाम होना चाहिए और इसमें भी तरक्की होनी चाहिए, रस्म से निकाल कर, लिसान से निकल कर कल्ब तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे हजरत बहुत इस पर जोर देते थे कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे कि हकीकी तिलावत हम कैसे करें, रस्मी नहीं, और तिलावत से पहले ज़रूर ये कहें हादा कलाम रब्बी, मेरे रब का कलाम। अब ये कह करके तिलावत करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा, कुर्ब का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, तो अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह भेजा है, हमारे दरमियान में रखा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों से बहुत बड़ी एक नेमत है कि कुरान को हम तक पहुँचाया, इससे बगैर कोई नेमत नहीं। इसी बिना पर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और सुन्नती, मालूम हुआ कि इन्हीं दोनों में फला है। वहाँ तर्जमा करते थे वहाँ थानी ये कि लन तज़िलु के तर्जमा कि तुम हैरानी में नहीं पड़ोगे, अगर इन दोनों को सामने रखोगे तो हैरानी में नहीं पड़ोगे। इस बिना पर इसका एहतमाम होना चाहिए, गफलत नहीं होनी चाहिए, हर वक्त मालूम होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। लोगों के साथ मामले मामलात में भी देखो, लोगों के साथ और मुआशरत में और मुआशरत में देखो क्या सूरत होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, इन चीज़ों की तौफीक दे, ताकि अल्लाह के क़ुर्ब से हम नवाजे जाए। मामूली एक नेमत है, किसी ने किसी का इलाज किया है उसकी बख्शिश हो गई, किसी ने किसी को ला दिया बख्शिश हो गई, एक रोटी दे दिया है बख्शिश हो गई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं جو ہمارے طریق میں آسان سے آسان چیزیں موجود ہیں, اگر ہم اس کو برتیں انشاءاللہ اور ابھی ہمارے سلوک تمام ہوگا. بہت بڑی بات ہے. مجھے ابھی دیکھا میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلایا, پانی پلایا, بہت مشہور واقعہ ہے, قرآن میں موجود ہے, لیکن اجرت طلب نہیں کیا ہے, اجرت طلب نہیں کیا ہے, اور جا کے سائے میں بیٹھے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ سائے میں بیٹھے, دھوپ میں نہیں بیٹھے. معلوم ہے کہ شروع میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کتاب میں لے آیا تھا لیکن نہیں سنا, وہ مضمون بدل جائے گا. سائے میں بیٹھے, سائے میں بیٹھے, دھوپ میں نہیں بیٹھے. معلوم ہوا کہ طریق میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حضرت سید احمد بریلوی جب تشریف لے گئے ہیں تو شاہ عبد القادر نے ان کو دھوپ میں بیٹھا دیا. وظیفہ کرنے لیے گئے, صاحب نے کہا تمہیں کیا کیا کہ دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا, ذرا سائے میں بیٹھو. تو دھوپ میں بیٹھانے کوئی بات نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, جو گھڑے کو دھوپ میں دیکھا کہ گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا ہے, پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑے کو دھوپ میں رکھا نہیں تھا, رکھا تو رکھا رہ گیا. کسی نے کہا بھائی گھڑے کو دھوپ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہا جس وقت میں نے رکھا تھا اس وقت دھوپ رہی تھی, اب مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ دھوپ سے اس کو ڈراؤں. کہا یہ سب تکشفات ہے, یہ سب خوشیا کے تکشفات ہیں. بالکل یہ سب چیزوں کوئی دخل پورا نہیں. اس کو ماں تھانوی نے صاف کیا ہے. کتاب ہے تحصیل میں لے آیا تھا پڑھنے لگا کتاب, بہت عمدہ لکھا تقدیر پر, بہت سے حالات تصور کے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا ہے حضرت تھانوی, میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں اس کو. انہوں نے سوال نہیں کیا, روٹی کا سوال نہیں کیا, اجرت کا سوال نہیں کیا, جا کے بیٹھ گئے. لیکن بھوک لگی تھی, بہت تیز بھوک لگی. دعا کیا اللہ سے, اللہ ہم کو روٹی دیجیے. معلوم ہے روٹی کا سوال کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے, بھوک لگی ہے. لکھا انہوں نے کہ اگر بھوک نہ لگے تعویذ فرعون ہو جائے, بھوک جو ہے توڑ دیتا ہے. ابدیت بھوک, چاہے کتنی بڑا آدمی ہو بھوک رکھ کے ہاتھ پھیلا دے گا, پانی پیا جگہ بھی آ دے. ہم لوگ بنارس میں تھے تو وہاں برابر صاحب سراہی لے کے گئے, پانی لیے تھے. تو کہا دیکھو جب میں سراہی لے کے چلتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں مجھ پر کہ سراہی لے کے چل رہے ہیں. وہاں برابر صاحب نے کہا, اور جب پیاز رکھتی ہے تو جلدی سے مانگتے ہیں سر, مجھے پیاز رکھتی ہے, بڑے بڑے لوگ مانگتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے, بھوک و پیاس. یہ لکھا کہ اگر بھوک نہ ہوتی تو فرعون آدمی ہو جاتا ہے, لیکن بھوک لگنے میں سب آئے درست ہو جاتی ہے. اس بنا پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا نہیں, اجرت نہیں مانگا, لیکن اللہ سے ہم نے مانگا کہ اللہ ہم کو دے. یہ ہے کوشش میں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ روٹی مانگا, روٹی مانگا, روٹی ایسی تھی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگا, نبی نے مانگا. اس میں یہ نہیں, ایک تو دھوپ میں نہیں بیٹھے, دھوپ میں نہیں بیٹھے, سائے میں جا کے بیٹھے. دوسری بات ہے کہ ان سے نہیں مانگا اجرت, ان کی لڑکیوں سے, شعیب علیہ السلام لڑکیوں سے, بلکہ اللہ سے مانگا. جو کوئی مانگنا ہو اللہ سے مانگا. بہرحال میرے دوستو بزرگو, یہ دین ہمارا نہایت وسیع, نہایت کامل, نہایت جامع جامع ہے. ہم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی انداز سے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ عام لوگ سمجھیں کہ دین یہ ہے. دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یہ تو سب سے بڑی دین آسان ہے. دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر آسان ہے باطن مشکل ہے, نہ, باطن بھی مشکل ہے. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا اغوا ہے کہ وہ دور کرتا ہے کہ باطن میں جاؤ گے بہت دشواری ہے. کوئی دشواری نہیں, کسے کہا دشواری ہے. خود حضرت ماں تھانی رحمۃ اللہ نے تو آسانی کیا ہے, کتابیں ان کی دیکھیے, معلوم ہے کتنا آسان کیا ہے. کہا تم سے وظیفہ 100 مرتبہ نہیں ہو سکتا, 85 مرتبہ میں خود دیکھنا سکتا ہوں. میں ایک کتاب مجھے مل گئی ہے, کتاب میں اس وجہ سے مجھ کو آسانی والی کتاب زیادہ ملتی ہے, چونکہ میں آسان طور پر آدمی ہوں, آسانی والی زیادہ کتاب ملتی ہے. بڑا تھا نے کہا تم سے کسی کہا 100 مرتبہ پڑھو, 50 مرتبہ پڑھو, ارے 10 مرتبہ پڑھ لو, پڑھو تو پڑھو سبحان اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھو دل سے, ان شاء اللہ العزیز جو خرابیاں ہیں دور ہوگی اس کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھ دے گی, توفیق دے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب آئے, کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. شیخ اسکندر کا اس کتاب کا ترجمہ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ حقیقت حضور کے خدمت میں اس سے فائدہ کیا گیا تھا لیکن شیخ کا حکم تھا باوجود اپنی ناکارگی کے میں تیار ہو گیا لکھا. بہت عمدہ جملہ ہے مرزا, میں سنانے والا تھا میرے گھر بڑے رہے گا مارا, بہت عمدہ جملہ ہے. حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, لوگوں کو مفید ہوگا. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میں تو ان کے خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا مگر شیخ کا حکم تھا, اس کے باوجود اپنے نالائکی کے میں تیار ہو گیا. یہ بھی لفظ چنانچہ روزانہ میں لکھتا تھا اور حضرت تھانوی کو دکھلاتا تھا اور اتنی عمدہ کتاب مجھ سے میں کہہ نہیں سکتا. حضرت تھانوی نے ایک ایک لفظ سنا, بہت تھانوی حضرت عائی صاحب نے لکھا ہے بات بڑے دیوبند کے علماء نے کہ یہ کتاب اس کتاب کا تجربہ وہاں تھانوی کر سکتے تھے, کوئی کر نہیں سکتا. عجیب و غریب کتاب ہے, اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے پڑھنے کو, مجھے بہت فائدہ ہوا, میں سالوں سے اس کو پڑھ رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہی, بیان بھی کرتا ہوں, لے آیا تھا یہ. میں نے کہا کہ آج یہ سب بیان کرنے کے لیے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرمت کرنا ہے. آسان ہے مولانا, کوئی دشوار نہیں. اگر تھانے کے لیے آسانی ملے گی, حوصلہ ملے گا آپ کو, حوصلہ ہمت ملے گی آپ کو, اس بنا پر دین کو آسان سمجھ کر کے پہلے تو یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچانا مشکل نہیں, مشکل نہیں پہنچنا. سب کے اندر قوت میسر, قوت ممکنہ سب کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے قوت جو رکھی ہے اس کو قوت ممکنہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ قوت ممکنہ نہ دے اور مطالبہ کرے بھی چیزوں کا. قوت ممکنہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے, بلکہ ہمارے محمد کہتے ہیں امام محمد ہمارے کوئلے کے اندر بھی موجود ہے. کوئلہ کالا کوٹھا ہوتا ہے نا, اور اس میں دیا نہیں شعلہ ہو جاتا کہ نہیں, اس کے اندر گرمی بھی آتی ہے روشنی بھی آتی ہے. جب کوئلے کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں تو ہمارے دل کو اسی سر سر بھیجا ہے, اندھیرا کرو چاہتا اس کو حرکت دو, انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر چمک پیدا ہوگی. میں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت کوئلے کے اندر جانے کے اندر بہت سبزی لگی تھی دیا کوئلہ. اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کوئلہ ہے, اس کو ذرا سا دھوپ لگا دیا شعلہ بن گیا, بالکل گرم گرمی پیدا کر دیا. جب اس کوئلے کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے رکھا ہے تو اگر قلب کو اپنے ذکر اللہ سے ذرا حرکت دو گے تو کیا اس کے اندر روشنی نہیں پیدا ہوگی؟ ہمارے حضرت امام محمد حنفی صاحب بہت فرماتے, کل میں نے بیان کیا ہے, بجلی جب چلی جاتی تھی چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے, موٹے ہی نہیں تھے, سارا آدمی کہہ دیتا بجلی چلی گئی, لیکن مولانا محمد حنفی صاحب کبھی نہیں کہا. اب بہت جاتی ہوں ابھی نہیں جاتی تھی, اس وقت کم ہے, چپ خاموش بیٹھے ہیں, ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں بھائی, کون بولے خاموش کالے. جب آتی تھی تو فوراً بولتے تھے کہ ایسے ہی نور اللہ کا آ جاتا اچانک, یہ ضرور کہتے خاموش, اس وقت بالکل خاموش. لیکن جب آتی تھی روشنی, آتی بجلی, تو ضرور کہتے تھے کہ ایسی روشنی آ جاتی ہے ایمان کی, توجہ کرو, انتظار کرو. یہ ان کی تنبیہ تھی, عظیم غریب تعلیمات تھی, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کیفیت, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا ہے. ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ ایسا کہتے تھے, اتنا تھے آگ لگ جاتی تھی گھر میں بیٹھے, کیا کچھ نہیں بجلی چلی گئی کچھ نہیں. ہم بہت بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں جس کے پاس بجلی گئی, جس کے یہاں وہ ضرور کہتا ارے بجلی کے چلی گئی, لیکن ان سے کبھی میں نے نہیں سنا. لیکن یہ بھی ہے کہ جب روشنی اچانک آئی سب اندھیرے میں بیٹھے, ایسے ہی نور ہی مانا جاتا ہے, منتظر رہو, کیونکہ انتظار نیل ایمان درجات, ایمان کی بھی درجات ہے. اجراء شہادتین علی اللسان ایمان کا پہلا درجہ ہے, اجراء شہادتین علی اللسان ایمان کا درجہ ہے, اور نور ایمان کا مل جانا یہ اخیر درجہ ہے, اور انتظار نور یہ اوسط درجہ ہے. مرکات لکھ رہا ہے ساتھ مرکات, اجراء شہادتین علی اللسان یہ ایمان کا پہلا درجہ ایمان, اور نور ایمان کا مل جانا یہ اخیر درجہ ہے, اور نور ایمان کا منتظر رہنا یہ دوسرا درجہ درمیانی درجہ ہے. اور تم انتظار بھی نہ کرو کہ کیسے ملے گا تم کو, تم انتظار بھی نہ کرو. اس وجہ سے انتظار نور یہ خود مستقل ہے. کیا ہے؟ ایک درجہ ہے ایمان کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق کی شناخت اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نسبت سے اپنی محبت سے سرشار فرما دے. بہت عمدہ دعا ہے الہی مقصود حضرات نقشبندیہ کا. بہت دعا الہی مقصود مدعوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. الہی الہی مقصود مدعوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. کیا کون پڑھتا ہے؟ بس اسی ہم پہ چل رہے ہیں. ارے سب کو نہیں کہتا, اپنے کو کہتا ہے بولے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی سمجھ, طریق کی سمجھ, طریق پر چلنے کی ہمت اللہ عطا فرمائے. اور ہمارے قلوب کو اپنی نسبت اور محبت سے سرشار اور منور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. مہمانوں سے گزارش ہے کہ حضرت لمبے سفر سے آ رہے ہیں, تعلق وطن کا احساس ہے, برائے کرم آپ کو مسافر کی سہولت نہ دے. کل کل ملاقات کل کل طلب عزیز کو ان شاء اللہ بعد میں موقع دیں گے, مہمانوں کو موقع دیں گے. مہمانان عزیز وقار سے گزارش ہے کہ آپ کے آرام کا نظم قمر حال میں کیا گیا ہے. تبلیغ کا حکم